دا دویم صورت چی صورتی صورت الجن ده صورت الجن نازل چه ده پس صورت اعراف نا او دیتا صورت الجن و صورت قل اوحیم وقتا وی خواه قل اوحیم دا نمیم راغلی ده دا دید مخی سر سر بد ته دا مخی سر وی ربط کار ده مخی دلیل نقلی پیش کده نوح علیه السلام نا اوز دلیل نقلی پیش کده جنات نا جنات هم دعوت چلا ولی راشا وی بورا دا غرنگی مخی چکم ده نو زجر ورکو منکرینو دا چاتا دا توحید تا نفدی کی زجر دیو قسم منکرین فی العبادت تا نفدی کی با زجر ورکی منکرین دا دغا مشرکین فل استعاذتا کہ اگر خلق چا گئی پناہ دے غیر اللہ غواڑی نو اگے زجر ور کئی پدی صورت کے خاص خدی او صداقت دے رسول بے ذکر کئی پکی دای کو دے صورت رب چھو دعوت صورت ترا دعوت صورت دے رد دے پر شرک بانگے پکی سی دے جنات سرا بیا دلیل نقلی پیش کئی دمن دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نو دو حالات چھو یو حالت دے جنات او یو حالت دے نبی علیہ السلام دا جو ذکر کئی بیا رد دے شرک کئی مطلقاً پدری میات کی داغی نفس برد کی پا عقیده پا اتخاذ الولد باندی پا اتخاذ الولد باندی پا درم آیات کی وانه تعالی جد ربنا متخذ صاحبتا ولا ولدا دادا غدی رد شرک پی دعا بم کی پس کی پا لسم پا اتلسم و شلم آیات کی اتلسم و شلم آیات کی با رد شرک پی دعا کی خواه اغب سنگی ابداسی وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا فوشوي قل انما ادعو ربي شلم كي ورتوي ولا اشرك به احدا ذو مدد دخل ربنا غالم او ضد بل سوق دا سرنا شريكم رد الشرك في التصرف بمكي في يشتم ايات كي سنگا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا ذا مالك نمتاس لرا تكليف در كولو ولا رشدا نون دا خير او دا فائده دا رنگ رد الشرك في العلم بمكي ففي اشتم آیات کی رد شرف فی العلم عالم الغیب قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا ما تقول قیامت پس نشت نزدی دیو کلر گے عالم الغیب وغا اللہ تعالی دی دارنگی با بیا رد شرف فی الاستعاظم کی پشپگم آیات کی بیم کی پشپگم آیات کی اگر کی بامراتی وانہو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رحقا پشپگم آیات کی بی بیا بور پسی راضی پر دو اجتماع آیات کی بم دغا کئی رد کئی دو اجتماع آیات کی براشی سنگا قل انی لیجیرنی من اللہ احد زویم یقینن انی لیجیرنی من اللہ یقینن ما با بچ نکی دا اللانا احد حصوک ولن اجد من دونهی ملتحدا دریبا پکی نمونہ دا اللہ تعالی ذکر کی گی او دلائل وحیبا پکی عطا ذکر کئی سو دلائل وحیبا پکی عطا دلائل ذکر کی گی دا پا دے طرف بانی دا صورت کی خد صورت ترتیب بسنگ ترتيب بداوي چه اول با دلیل وحی ذکر کئی قل اوحی ایلیا نبیا با دلیل نقلی و طرف قرآن شروشی چه جنات سویلی نو اغا دلیل نقلی دی بیاکانا پوش پی نو اغا دلیل نقلی دی جنات و خبری نو اغای که با سوار لس و نقطو بانی باقا مستمیلی پس او نقطو پس سوار لس و نقطو تا کم زایا پوری دی با تا یو جو بیا بیانو ما تر پیندل لس مایا تا پوری با دا بسی پس سوار لس و نقطو بانی با مستمیلی اگه که با سوار لس دلائل و سوار لس مصاری و کچه بیانی گی دا اگه نا و رست و بیا دلائل وحی شروع شی و اللو استقامو نو داو پا دا اگه که پشپارا سم آیات کی نور پسی و ان المساجد لله دا پل دلیل وحی دی درم و ان المساجد لله نو سلو رم بذکر کی گی و انه لما قام عبدالله نو لسم آیات کی نو بیار پسی قل پا قل سارا بیا سم شروع کی قل انما ادعو ربی دای بیا بل دلیل پینزم قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا دایش پغم نقول انی لن یجیرنی من الله احد ذیشتم کدای وم نور پسی با قل ان ادری قریب ما توعدون تو فین ذیشتم آیات کی دا ویاسی اتم دا سے ات دلائل بیا سکی اغا بیا وحی دلائل و سر ذکر کی اور دی کول شرک نو رات بقیل کہ درما رات ہوئی بسم الله الرحمن الرحیم قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا دا جنات چو دا ماغد بطن نخلی والا جنات تی او نبی علیہ السلام دا دلی نو دوی رالل او دوی چکم دنو بس نبی علیہ السلام قولی دو اللہ بیا وحی اکرا چی جنات را دلیو خواه سیشوا دویم دلوان بیا را دلیو بیا نبی علیہ السلام نو لی دلی بیا ور تا غوونی ہوئی نبی علیہ السلام تا ویدل تا جنات را دلیو ستا بیان تیغوا گی خو خواه سیشوا بیا دا غی نورس تو دیر واری را دلیو نبی علیہ السلام لی دلی دلی نو دا بیا لی دلی داو دا غی دار جنات دا دلیل نقلی چه و جنات دا مسلمان لبا بدبختو تاسو نه منئ جنات را مساله بیان کړی تاسو نه منئ نه بیانوي او وجه داوا چې جنات کې ناستل اسمان مکمل ډک شو د اسمان نه یو خبره چانه شو راوړې فرشتو مجلس مخ کې دوی راوړو کنه هغه لګ لګو یو ټکې نه بیا هم پسې ولګېدل خو د وخت د دې درمشتو کالو کې یو مجلس دې نه راوړې شو چې نه شو راوړې نو دوی داسته لکه چې دوی وی راځي چې میټینګ وکړو څه وجه ده په دې مکه کې د خیر خبره ده که د شر خبره ده چې د اسمان داسې مکمل بندې نو دا یو کمیسون تشکیل کړه وې دا کمیسون چې کوم دې دا ګردي او دا د تفتیش کې علاقه دی وګورې استخباراتي کمیسون دې چې دا څه چل ده واقعیا څه پیښه ده دوی چې ګرځېدل ګرځېدل نبی عليه السلام د طائف نه واپس را روان طبت نخله مقام کې نبی عليه السلام مولال دے او تلاوت کی جی تلاوت کی صورت اعلائی ہوئی دوی چلے لگ نوار صورت احقاق کی تیر سو فلما ندائی سووی فلما حضروه ندوی را روان شو اغیطا رکھتا قالو انت توی غریش وشوی غریشو اغا قرآن واری کی واوری دو پدوی تاثیر ہوتو نو تاثیر بے بی عجیبا مانی راپورتم خلق دا بی تیاری تو کہ جن نبا راپورتم دا کے کہ چرتا چاپ استخباراتی کمیسون کی اولی گلی چرتا مڑ چھو یا تشیو چی ورس تالتا معلومات ہوکا نو تحقیقاتی کمیسون راپورت پر سوار لکو نقطو مشتمل راپورت چی پاگل کے ہر جانے بے کا کرے گا خواب خوش بے چی دا خبر ہمون دا دان نند جوڑا کرے او دا دی کتاب تاثیر سدے او دا چی مونگا واوری دو دا دا غا سدے دا دا ہدایت سدے دا مضمون سدے مون کس نقصان دے دا ولی را غلے دے خوشی دکتو اللہ تذکر کے انفار لس نقطے اسے تو یاد یو دل بیم بیا کو وقت دیر لگی قل اوحی الیا ندا دلیل وحی شو کہ ما تا وحی چھو لے دی خبر ان استماعات یقینا وقت کے خودو نفرن سکسانو من الجن د جناتنا نو اگی جنات سووی داڑو دای دا شروع شو فقالو ندی وی انا سمعنا قرانا عجبا دای دا رپورٹ اول نقطہ یقینا من واوری دا قران دا قران دی کہ نکرے راو دکدا قران تمانی ترنگ دی قران لانے پی جنی قران المقروء ان یولستلے سے وی کتاب عجبا ناشنا و وی ناشنا کتاب واوری دو و تعجب ور تا کافران وی وی ان ھذا لشیء عجیب وی لو کنا ان ھذا لشیء عجاب دیر ناشنا دی اگے ناشنا چی وی اگے دن اگے انکار کرے دی وجن ناشنا وی چی دا عقل نہ خلاف تے ادوی چی ناشنا وی ندوی پ کمال کی یادے چی دا دیر لوی کمالی کتاب دی وی لک منگا واوری دو دیر ناشنا کتاب ہا ندای اول دغه شو دوی اول نقطه دغه دا شو او دی کی دا تصدیق بالکتاب وی دی تصدیق کین سو وی یهدی الی الرشد دای دا غو عجب بیان کی ہدایت کی الی الرشد فائدی طرف تا سره فائدی طرف تا گوزی لگا عذاب نے خلاصے فآمنا به نو یو خبر اول نو اوری چه مونگا گورے مان لے دے مونگا ایمان راوڑے دے پاگی باندے دای یو نقطه دیمه نقطه و سره بیان ای اگر د شرک فل مطلقاً شرک رات کی وی ولن نشرک بربنا احد چی مال مراوړ نو مونږه هیڅ څوک در رب سره نه شریکو بار مونږه شرک پرې خاو دو دای دیمه نقطه دریمه نقطه بیان ای نفی د ولد او د صاحبې کی چې ګوره د دې قران نه مونږ دا معلومه کړه چې و انه دا دغه مضمون بیان ای کنه و انه تعالی جد ربنا چې یقینا اوچت دې شان در رب زمونږه متقذ صاحبتن ندا نیولی آغا بی بی ولا ولدا او نی ولد نیولده نی بچیشتا او نی گوره بی بیشتا دا ولی دای رد تا خیدر جناتو کو جناتوی زمون دا مشران و خضو سر نعوذ بالله زمون دا مشران و لون سر اللہ تعالی وعده کرده نعوذ بالله من ذالک دا تا غل بی پرد نو آغیبانی ولی ردو کچه درو گوائی او ولدی نشتلی دا آغو دا غی نشتلی بلا نقطه بیان کرا چیه لکا قرآن من پا دی خبر اپوی کچه من کما کنو خطروتا پوری من نپوی دو خوش دا من که اوسا پوری ذکری دا غلطو و انهو کانا یقولو سفی هنا او یقینا وی با تا مقلو زمونگا علالله پا اللہ بانده شتا سند حد نتیر خبرا من بدا ناروا ناروا خبری وی چه قرآن من نووه ده پا دی که اشاره دی خبر کسوا چه قرآن تا وی تا عقل من کئی تا اخیار کئی پا تیر زندگی بانی تا تفتا ولی که من دا کم اقل توک کارون شویو نو دای دا حد نتیر خبر سوا دا شرک خبرا چه من بکولا و انا زننا اللن تقول الانسو بل قران تار دغه نه راو باسی تا ته تمیز راولی د خاو د بدو نو هغه کم شرکی تقلید څه ده هغه شرکی اتباع ته دغه نه راو باسی سامق که په هر چا بل داسې خو ګمان راغله چې قران دینو ویلې خو قران خو چې وې تا ته سړی راخاره چې پس کین باندې آ دا خدا دی دا خدا دی وی پیجنی وې هغه ګمان زمون ختم شو و ان ظننا یقینا مخک مون ګمان کولو الن تقول الانس والجن چې هرگز به اونوي جنات او انسانان علی الله تعالی بانی کرد دی بندرو مون خدا وی چې دا جنات دا ټول خلق بل دا مشران خوایو بل دی په روان یو اوس پوه شي چې نه پدې کې خدای روغ ژوند مشتري قران نه تدخ کار کړ دای پینځم د راپورټ نقطه دا شپږم نقطه دا را و انه او یقینا شان دا دی دای وی دا راته بل شرک کار شو مونږ دا مکه شرک نه غنو اوس مونږ ته پته ولګی دا و انه یقینا شان دا دی کان رجال من الانس چې و باد سړی د جناتونه انسانانونه یعوذونه چې پناګانې به حاصلولي رجال من الجن پس بعد سڑو دے جنات سرا پدا دو ہم نزیات بکدی انسانانو سڑو ہم دی جنات لرا رحقن سرکشی داو پاغیبان نورم مسجو تدا خود من نداریگی وی دا جنات چیو دا مشرکین چی وکلل کنا پلا را باندی نو من گو تا خو پا اللہ تا وکلی نو دی که با یو وادی تلال نو دی با وادو کرو ای دا دی وادی مشرا پوچ کنا من گو پتا سرا پناغ وارو من پتا سرا تک وارو پناغ وارو نو آقا با چی پوچو چی خواب ما سرا پناغ واری نو نور بی تنگول لا تنگول دی دا پارا چی دا ما نورم تعبیشی خواب دی که غطا عبی وی کنا دا تیر ما پا وادی که اوما چی دی که دا غو شو یو سپنکه و دا غنا دا غده وره کنا شرمخت نا دا لیوت نا دا غوره گده چی آقا چی تختون نو ای دا آوازو کو چی او دا وادی مشتر زمانه گده نو آل تا که آقا آوازو کو چی واپسی که نو ای آقا گده چی ما کتل آقا رو غموت واپس لاروانه وی دا څنګه چلو نبی علیہ السلام توی نبی علیہ السلام ورته وی دا دی مشرکین چې کوم دی هغه پیریانو باندې پناه حاصله ولا نو دغه پناه کې واقعي دا چلو کو چاغي بیا په خپل څنګه ول دا شرم خودالې ونه دا به دغه جننی راغې هغه به کوم دی نو یو ګډه په پاره کې یو کشر براغ نه هغه وو تختوله نو آلته به دغه مشر جننی ته محتاج شو نو هغه به هغه ته आवाज وکړ هغه به تاغه را واپس کو نو چې هغه به تر واپس کنه دا عقیده او مضبوطه شو چې او هو دا خو نشته څه کولی شي هغه عقیده ویل نو را مضبوطه په ځان باندې و انه انا رجال من الانس يعودون بري او مخي بو جنات دون انسانان ما يريدل خوش کلو تا فتح لك دون خوش من ما يريدل خوش کنا نوغا پر ادورا ورشي ورشي برابر دیکو وانهم ظنو كما ظننتم راش بل دغي وگورا بل قوم تداوت ورکي بل نقطة وگورا فا عقیده ده انکار ده بحث بانده ولك کیا دی قرآن که دا کمال ومونگ یو بل نقطة ذکر وانهم یقنا دا انسانان چیو ظنو دوی بم گمان کو كما ظننتم لکه تاسو گمان کو پل قوم تا وی اللہ یبعث اللہ احدا چه هرگز برا پورتا نکی اللہ تعالی حسوک دا زمان مخ کے دئی انسانانو کی امو دا عقیدہ پا منکم و دا عقیدہ غلط وی یا اللہ یبعث اللہ چه هرگز برا اونا لیگی اللہ تعالی احدا حسوک رسول دا عقیدہ زمانگو چه اللہ رسولان نرا لیگی دا انسانانو کی موا خدا عقیدہ غلط دا منتا قرآن نمالوم شوا خواہ اس پا دیکی یو نقطہ دار ہاں چه دا سوال راغی چه نا دا تاسو دا میتنگ چه دا چه تلی تفتیش مکولو که نا دا تفتیش تاسو کرده که دا تاسو قیصه دا زن نجوڑه کرده نا دا اغی تفتیش ضرورت پیش که چه نا دا ضرورت پیش شه و مونگا تا چه مونگا لارسو تفتیشو کو اغا صده و انا لمس نستماعا او یقینن مون بمسکولو اسمان لاستا مصر لگولو فوجدناها نو امون تا مونگا دا اسمان مولی ات حرسن شدیده چه دک کرده شوه ده حرسن شدیده دا اغا پیرداران و سختونه و شوهبان او دا غسل شغلو لمبونا هل تا لمبی دی میزایی دی رورا وی منگا خوچه اس لارو کسا دیر خرابه دا داغی وجه نمونگ دا ضرورت مخصوص کرو چیر مون دی لار چو او مون دی معلوم کو چیر دا سا چل دی و انا کن نانقود منها نهم حالت بیانی دا نزول قرآن پا وقتی جو بیاسا چلو شو و انا کن نانقود منها او یکی جنمون بکی ناستو دی اسمان نا مقاعی دا پا غزایونو دناستی که لستمعی دا پار دا اورید فمن يستمع الان نسوك وقت ایک دیوس یجد له شهاب الرصد نمو میزان ده پارا غلمبا رصدن تیارا دارک پس میزان لازی او پاغی بانی لگی خا دا خبر دا بلا خبر دا دا چیلک دا کسی گوره مون ده زان نه نه جوڑا کرده یه رپورت که با دا خبرم کارا که چی دا ما بلکل تفتیش کرده مخ ده مو کمل خالیو ذهن وم یو طرف تم ذهن نو چه خاص نگی پس تفتیش کولو نه نه ذهن نخالیو و عنا لا ندری او یقینا مون نپویگو اشرون اریده به من فی الارض چه شر اراده کرده شوه ده پا دا آقا چا پا بارا که چه پزمه که دی ام اراده به هم رب هم رشده یا اراده کرده اللہ تعالی دوی ده پار رشدن ده خیرو مون تا دا پتم نوائه ذهن مو یو طرف نو تلی چه گنه بس اسمان مو بندولی دو بس مونگوی چه دا وحیده نه مونگا پا دی که حیرانو چه دا با ده شر ده که با فایده بی که ده که با نقصان بی ذهن مقالیو و انا من نصالحون یو لسم نقطه بیانه یا لکه راشه قرآن مونگا سرستلو وأنا من الصالحون ده قرآن نمخ كي منغ داسو وأنا من الصالحون أو يقنا منغ أو يقنا بعد ده منغ نهكان دي ومننا دون ذلك أو بعد كم ده دي بعد غير ده دين دي كافر دي منكر دي كنا طرائق خددا منغ و پلار و مختلف باندي گارد وارد باندي چكم ده پلار و باندي روان و مختلف و لار و باندي وأنا دولس من وقت بياني دولس من وقت رب ده شرف تصرف كي منغ ده قرآن ندا معلوم اقلا كي فتصرف كي ده الله سر سوك شريك نشتا ده وأنا ظننا أو يقنا منغ ده گمان كولو اللن نعجز الله في الارض چه هر جز بعاجز نكي الله منغ اس ده گمان كو ويدا اس ده قرآن منغ ده فائدة راكرا چه اس منغ ده يقن لرو اللن نعجز الله في الارض چه هر جز بكمزور نكو منغ الله تعالى لرفزنا كي ولن نعجزه او نبا كمزور كو اغلر حربان فتيخت بانده نكي تقتيدشو ني كمزور كولشو وأنا لما سمعنا الهدى دا اس دیار لسما نکتا ایمان بالقران چکم دنو اغا دیراو و ان لما سمعنا الهدى او هر کله چمغه واوری دو دغه هدایت دغه هدایت کتاب نو امننا به مونږه په ایمان راوړو کمن یؤمن بربه نو اغا سو چې ایمان راوړي په خپل ربانی فلا يخاف بختن نو نه یریږي نه دیریږي د بختن د تاواد نقصان نه ولا رهقن نه د زیاتینا نو سره الله زیاته کین نه نقصان کې عمل ولنه کمن نو سره ظلم کوي و ان من المسلمون بل راشو گورا داوی که منگا دا غوخا دا قرآن نفس اس منگا دوڑا لیشو مخیو تم تفارق ذکر کو خدا اس بل تفارق تیغا تفارق خو فی الدینو دا تفارق لی الدین دے دا دین دا پارا باوت من دوڑا لیکی گو یو دل مسلمانان یو دل کافر بس دا دو طریقی بانی بروان چو و انا من المسلمون او یقینا زمونگ نباز مسلمانان دی و من القاسطون باز زمونگ ظالمان دی قاسط سشده یو مقصد تے یو قاسط تے مقصد عادل توي او قاصد توي ظالم او جاهر توي خا پوچي قصه دا مصدر د مقصد ته زکه امام بخاري وي او عمل قصد او مصدر المقصد قصد کوم دي هغه مصدر د چاره د مقصد ته دغه حجاج ته کله سعيد ابن مسيب سعيد ابن جبير قتل کولو نغه دغه سپايان رال سعيد ابن جبير تا وته وي څنګه حجاج څنګه سره دغه وي رجلن قاصدن نو دا عربي دوه نه په عربو خو لیکن دومره فصاحت نه لرو دوی وي دې معنی دار چې عادل سره ده حجاج چلاله وی سره خوستا چی پس نه کوي وی څنګه وی موږ ته پښتنا او که سره څنګه ده وی هغه وی ته رجل قاصد نه وته دې کو تبا کړم دا خدای غرق کا و اما القاصدون فكانوا لجحنم حطبا قاصدان خلقو له جهنم خشاک دي پوه شوي لغه هغه ما ته قاصد وی قاصد خو ظالم ته وی و انا من المسلمون ومن القاصدون او بعد من قاصدان دي ظالمان دي فمن اسلمان سوک چی اسلام قبول کی اتابداریو کی دو حکمونو ده الله فولای دا کسان چې دي تحرو دوی اومنتلا رشدن د فائدې خبره او عمل قاصدون او هر چې ظالمان دي فکانو نو دی غویلی جهنم جهنم د فاره حتبن خشا تر دې پورې د سوار له سمانو ښکښوا تصرف ا تفرق بعد النزول دا اوله سن اکتوبر باندې په سوار له سن اکتوبر باندې مشتمل راپورټ تر یانوار ول خپل قوم ته وا موردو عجیب نو ناشنا ناشنا نقطې یقیدا او سمره تحقیق او معلومات او سمره دغه ته انداز کې هغه وړاندې کو چې هغه وړاندې کو الله وی وو هغه په دې باندې مسلمانان چې تاسو په نکه گئی تاسو نه مانی اوس دا غي نه پس دلایل وحی قل اوحی الی دا اول دلیل چ وحی ما ته شوی دا جنات د ایمان او د جنات خو بیا ځان ته چې کوم سالو سوال لس نو تی وی هغه د دلیل نقلی بیا دا غینه پس اوس و الله واستقامو دا و الله واستقامو دا د انه باندې عاطف ته نو قل اوحی الیا الله واستقامو دا باغی باندې ښا نو قل ورته و یا اوحی الیا ما ته وحی کړه شوی دا ان د دې خبرې لوستقامو کو چرته داخله خلق کلک شو علی الطریقه په طریق په لار باندې توحید باندی لا اسقیناهم نقمقا وبسکو مونگا دویتا ما انغدقا اغا وبډیری ډیری وبوتو تو سمانلا مطلب رزق بوته واسع او فراخ ورکو لنفتنهم فی خدا به ور د امتحان د پاره لنفتنهم د پاره ته امتحان کو مونگا دوی فیه پدی دنیا کی و من یعرض عن ذکر ربه اغا سو کی مقواړی د ذکر درفتانا یسلکو نبوبت یلا تعالی دلرا عذابن سعدا اغا عذاب تا سعدن کی قبل زیاتی دی ورتر بلا کی جی په بار باندې لاند بنارا کو دیگی و ان المساجد لله دا معظم دلیل وحی ده دا دوی دریم دلیل وحی و ان المساجد لله او ما ته وحی کړه شوی دا چې جمعهونه ده الله ده فاردی جمعاتنا دا الله دي اخر ازمك دا الله دا خدا خاص عبادت دا الله دا پارا يا دا مساجدنا اندامون مراد دي دا اندامون خا دا اندام سره دا پدي باندې تفکم باندې سجده کي اغه اندامون تسوي مساجد وي کانس کرادي کنه هو جعل الكافور على مساجده او او بغر زي کي بدي کافور على مساجده پر اندامون دا باندې په اندامون باندې مړي به کافور کي جلته مولاو بلوچستان کي اغه وي جعل الكافور او بغر زي کافران على مساجده بجماتون باندې چاته ته پر ویلي عبرت اور نه لایق نو اغه وي د عبرت ده پارا نو الله وي وان المساجد او يقينا جماعتنا لله دا خاص الله لرضي اندامون خاص دا الله ده پارا دي فلا تدعون تاسو مدد مغواړي مع الله دا الله سره احدن ده چانا بل دليل وحي وانه او يقينا شان دا ليلا انه دي کې دو قول دي يا قول دار ته دا اوحي الي انه او ان بان نقول اوحي الي انه پوه شو يا به سره لګي او يا دار ته دا پیريانو پیريانو مقوله دا څنګه چې هغه وي استمعنا فارم من الجن فقالوا ناغي اوي جنات اوي انه يقينا شان دار در جنات مقوله دا دوار راضی و معنی پکیتا کن و انهو یقینا شانداره لما قام عبدالله هر کل چی ادری گی بنده ده اللہ تعالی یدعوهو چی عبادت ده اللہ کی نقادو نزدیده چی ده جناتو یکونو ناشی علیه پدی رسول اللہ بانده لی بدن پشاند لمسی ده ویختو لی بد اغلمسی ده غیق ویخت سمرا نزدی نزدی ده سی جغ سرا پند شو پوشت کنه چی ادری گی چی ده شوی نده اوریدن یو دام دیو مانا دادا و انه اے دا یقینا شان معقول اوحی الیا دا عبداللہ مراد مانا بیر اسلام واغسته او پیرا دا دیو پیرا قل اوحی الیا ورتوائی ما توقع کرده شوی دا انه چی یقینا شان داده لما قام عبداللہ هر کلت ادریگی یو بنده دا اللہ رسول دا اللہ داعی دا اللہ یدعوه چی دعوت چلی اللہ ترستا عبادت مانا سندا کادو نوتکی نزدیدی یه داموش نزدید داموش رکان یکونون علیه لبدا چی شی پشان پاغبانی را غن پشان دو یکتو دلمسی چی اغرا گیر کی اغرا پس خلاف بانی هر وقت داتی کی دارا غنبی پوشوی دری امان دارا چی دارا جنات وی و انهو یقینا شان داره لما قام عبدالله هر کل چی ادری دا نبی علیہ السلام یدعوهو چی دا با عبادت کولو یا به دعوت چلولو اللہ طرف تا نو کادو بلا مشرکان یکونون علیه لبدا چرا جمعشی پا خلاف تا دکی پشاند ویختو دا لمسی دا مانا سلو رم مانا دادا و انهو یقینا شان داره دا سیریان وی لما قام عبدالله هر کل جودری گی دا بنده دا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یدعوهو چه دعوت ورکی اللہ تا یکونون روی ملگری دا علیه پا دا بانده لبدا را غنبی دون که پشاند ویختو دا لمسی دا سر جو خرا چوتو جودری گی و سر خا دا سکون جوڑ کی خا قل ورت ادعو رب دا بل دلیل وحی شو قل ورته او پا دی که رد شرف دعا شو پا دی بل دلیل وحی ده اس بل دلیل وحی کسا شه ده رد شرف تصرف ده قل نو تورت وایا رد شرف داغه ده مطلق شرک رد کئی قل ورت وایا انما ادعو ربی یقینا زب مدد غارم در افلنا ولا اشرک بهی احدا او نشرکون در افل سره حصو پا دعا کی دا نشرکون خاوس رد شرف تصرف نو قل ورت وایا انی لا املک لکم یقیناً ز اختیار ندارم تاس لرا ذرن ده ضرر در کولو یا ده فکولو ولا رشدن او ده خیر در کولو یا منی کولو ندارم طاقت پوشوی قل انی لن یجیرنی من الله احد رد شرک فی الاستعاذة پنام پا اللہ سر وارم دل چا سر نوارم قل ورتوائی انی لن یجیرنی یقیناً ز تیما هرگز دبت نکی مال را من الله احد ده عذاب ده اللہ نیستو ولن اجدا او هرگز ده نمم من دونی غیر ده اللہ تعالینا ملتحدا زن مؤمن دونی غیر داغنا ملتحدن زائد پنا کذ پزاینا سم ما سوکنے کی بچ کولے خو کذ گور رمضان لزائد پنا بیام نشم مونتے الا بلاغا من الله ورسالاتی الا ابلغ ما کرد رسوما بلاغا اغا بلاغ من الله دے طرف دا اللہ نا ورسالاتی او اغا پیغامون دا اللہ تعالی ومن یعص الله ورسوله اغا تو کنا فرمانیو کی دا اللہ و دا رسول دا فإن له نار جہنم نو اغا دا پارا اور دا جہنم دے خالدین فیها ابدا ہمیشہ بیدی پا پاغا اور کے ہمیشہ حتا تر دی پورے اذا ما راو تخویف شروع شو کلا جی دی اوینی ما اغا عذاب یوعدون چ دی تری وعدہ کولی چی فسیعلمون نظرت دی وکوے شی من اضعف ناصرن سوک دے کمزور پے اعتبار دے مددگار سرا و اقل عددا او سوک دے کم پے اعتبار دے عدد سرا قل ان ادری قریب اسرد دے شرف العلم کی ولک شرف دا او دا بل دلیل وحی تم دے قل ورت ہوا ہے ان ادری ما تا پتہ نشتے دے اقریب یا آیا نزدید ما اغا عذاب تو عدون چی تار سرے وعدہ کولی شی ام بعید ام یجعل لہو ربی امدا یا با اگردی اغیل رب زمان امدن اگد زمانا مودا با اگردی ما تصفت نا عالم الغیب عالم پا پتو سی دن آغا دے فلا یزہرون نخکارا کئی علا غیبی ہی پا غیب خلبان احضن جسو کو الا من مقدہ استسلام قطع رخا غیب چاہتا نور کی عالم غیب آغا دے ہاں خبر دا غیب کل ور کی وغسن گئی لیکن من لیکن سو اغسوس ارتبا من رسولین چه خوخشی از اللہ تعالی من رسولین کم رسول نو اغتا سور کی اغتا دا غیب بعض خبر فینب دیو دی بعض الاخبار بعض اخبار ورطور کی خواهی تا بیام غیب نوی لکی گی ولی ذکر چه ما تاستویلیو چه دا علم غیب اطلاق پا وحش پا اغت اغیبانی کی گی چه اغت که اسباب نوی که وحی پکرالا که الهام پکراغی که مطلب آلات پکرالا دی اغیت علم غیب نبی علیہ السلام کہتا ہے علم غیب نبی لکھی گی الا من ارتضا من رسول فینبئوه ببعض الاخبار فانه يسلک من بین یدی بیا دا غیب دتا بعد خبر ورکی نبی علیہ کی خطائی ناراضی ولی یسلک چلی من بین یدی اڑان دا غینا ومن خلفه رست دا غینا رصدن جاسا چیوی اگر سوکی داران پرشتے اگر آشی آگیر کیا پیرا لیعلما دید پارا کے پوئیشی دا نبی ہاں دا فرشتی اوی یا اخبر ناغو منگ دیتا دا خبر ورکو دا فرشتی و سر راگی لیعلما دید پارا کے کارا کی دی نبی تا ان قد ابلغو رسالات ربهم چی اقنن رسولیو پخوانو رسولانم پیغامون دا رب پل اگر چی کم پیغام بیان کرے پائے کم سگر دوڑی نوا دکا آگی سرم فرشتی راگ لیوی نو اگر بلیتا پتا ہو لگی واقعات بما لدیهم اورا گر کر دی اللہ تعالی پخپل علم اگر کد دی پیغمبران سره و اقصا کل شیء معددا او شمار کړه الله تعالی هر یو شی په عدد سره الله په هر یو شی شمار هغه معلوم دی تر دې پورې دا سورته جن مضمون ختم شو سورته جن کې سیز اخر ذکر کړ او سوار نقطې په دغه د نقلی کې ذکر کړی او دا توحید رد شرف الدعاء فی الاستعاذه او فی التصرف او فی العلم دا ټول یو تسکل دایره ترتل